бъдещето верою на човечеството. Беседа от учителя, държана на 1 септември 1933 година. Има една красива страна в четенето на словото. Тя се заключава в разбирането му. В разбирането на нещата има разнообразие, а в неразбирането еднообразие. Човек може да гледа на света по няколко начина. Първо, той може да гледа на света през една малка дупчица. Второ, може да гледа на света през прозорците на своята къща. Трето, той може да гледа на света вън от своята къща. И най-после, може да гледа на света от високо, отгоре. Следователно, 4 начина има за разбиране на словото. Ето защо вие трябва да различавате вътрешното схващане и разбиране на словото от външното разбиране, т.е. от разбирането по буква. Когато някой казва, че е чел словото и го е разбрал, той трябва да знае, че словото е обширно като света. Казано е за словото. Всичко чрез него стана. Това значи, че всички прояви в целокупния живот се извършват чрез словото. Който разбира словото, той разбира всички външни и вътрешни процеси в живота. Без словото никакви процеси не могат да стават в човешката душа. Душата е среда, чрез която духовният, т.е. реалният свят се проявява. Следователно, духовният свят се проявява чрез духа, чрез душата и чрез тялото. Физическият свят пък се проявява чрез ума, чрез сърцето и чрез волята. Едва сега хората идват до разбиране на духа и на душата като реални неща и до тялото, което е плод на тяхната дейност. Умът съответства на духа, сърцето на душата, а волята на тялото. Прочетеното от писанието е свързано с една велика душа, с Христос. Вие не можете да разберете това писание, ако не сте свързани с онзи, от когото то е произнясло. Ако пиете вода далеч от извора, в разбиранията ви за нея ще има много утайки. Ако я пиете при самия извор, разбиранията ви ще бъдат съвършенно чисти. По този начин ще знаете защо някога не разбирате нещата добре в тяхната първична чистота. Има неща в живота, които заблуждават хората. Тия неща не са нищо друго, освен тяхната външна опаковка. Тази опаковка е създадена още от миналите поколения, които от неразбиране оставили са я за разрешаване в бъдещето при по-благоприятни времена. Така постъпват и съвременните хора. Когато искат да запазят нещо ценно, като пари, жито и друго, те ги складират съкровищата за запазване. Парите заравят в земята, а житото в хамбари. При това положение нито парите се използват както трябва, нито житото. Защо? Защото житото, оставено в хамбара, и житото, посято на нивата, са две различни неща. Житото, оставено в хамбара, постепенно губи нещо от своята стойност. Ту боболечки го нападат, ту мишки, и в края на краищата никакво увеличаване не става с него. Обаче житото, посято на нивата, то страда, но същевременно се увеличава. В този смисъл житото, посято на нивата, може да се уподоби на страдащ човек. Страдащият има изпитания като житото, но има и придобивки. Житото в хамбара няма страдания, няма изпитания, но няма и придобивки. Житото в хамбара и житото на нивата са два символа, за разбирането на които са нужни ред обяснения. Милионите житни зрънца в хамбара се натискат едно друго. Когато господарят дойде, той отваря хамбара, нахвърля житото вътре и си излиза. Той остава зрънцата сами да се нареждат. Но както и да се наредят, това не е никакво нареждане. Обаче житни зрънца, поставени в божествения хамбар, те не се натискат помежду си. Всяко от тях има свое определено място. Те са наредени в система, както подреждат книгите в библиотеките. Всеки би желал да бъде житно зърно в божествения хамбар, отколкото житно зърно в човешкия хамбар. Казвам, в живота има неща нежелателни, има неща желателни. Има неща желателни, които принадлежат на външния живот. Има неща желателни, които принадлежат на вътрешния живот. И обратно. Има неща нежелателни, които принадлежат на външния живот. И има неща нежелателни, които принадлежат на вътрешния живот. Желателно е, за пример, човек да е добре облечен външно. Нежелателно е да бъде гол с скъсани дрехи и скъсани обувки. Желателно е човек да има хляб, да яде. Нежелателно е да гладува. Сега ще ви дам първия член от бъдещото верую на човечеството. Вярвам в единния свещен хляб, който ядат всички хора и без който никой човек не може да живее. Всяка религия, всяко учение трябва да започне оттам. Който не вярва в свещения хляб, той в нищо не вярва и от него нищо не може да стане. Ще вярваш в свещения хляб и по три пъти на ден ще го опитваш. Ще го милваш с ръката си, ще го целуваш с устата си и ще кажеш: свещеният хляб, това е моето верою. Можеш да философстваш колкото искаш, можеш да вярваш в каквото искаш, но в края на краищата ще опиташ първия член от верою на човечеството. Казваш: аз вярвам в Бога. Как ще вярваш в Бога, когато не си го видял? Бог, това е една дума само. Да вярваш в свещения хляб има смисъл, защото си го видял и опитал. Затова именно Христос казва: аз съм живия хляб, слязал от небето. И тъй. Силата и знанието на човека се заключава в това, да може да подбира и да различава желателните неща от нежелателните. За човека е важно да знае какво желае душата му и какво не желае. За човека е важно това, без което не може. Онова, без което може, е губене на време. Желателно е човек да се облече в нови здрави дрехи. Нежелателно е да ходи гол. Ако той не желае да се облече, голотата сама по себе си ще дойде. Желателно е човек да бъде здрав. Ако не желае да бъде здрав, болестта сама по себе си ще дойде. Хората сами трябва да търсят здравето. Болестта пък сама намира хората. Здравето е естествено последствие от спазване на първия член от верою на човечеството. Това е верою не на един народ, но на всички народи. Това е верою не на един човек, но на всички хора по лицето на земята. Това е вероятно не само на всички хора, но и на всички ангели, на всички богове, които живеят на небето. Всички вярват в свещения хляб и се хранят с него. Това е символът, който включва в себе си всичко онова, което живите същества, хора и богове са опитали. Казвате, без хляб не може ли? Който казва, че и без хляб може, той е безверник. Що е безверието? Който не яде, той е безверник. Който яде, той е вярващ. Който яде, който се облича, той може да каже за себе си, че е вярващ. Нека се опита някой да каже за този човек, че е безверник. Той веднага ще каже, как е възможно да бъда безверник, когато по три пъти на ден опитвам свещения хляб? Аз вярвам в единния свещен хляб. Това е най-простото определение за Бог. Съвременните хора разискват по въпроса, що е Бог, но всички разисквания, всички философии по този въпрос нищо още не са допринесли на човечеството. Хубави са тия философии и те имат своето място. Вие можете да четете какво са казали философите, мистиците, окултистите, светиите за Бога, но едно трябва да имате предвид. Само онзи може да говори за Бога, който е ял от единния свещен хляб на живота. Истинската философия на живота ще се яви само тогава, когато хората започнат съзнателно да ядат от единния свещен хляб. Свещеният хляб носи Словото в себе си. Който не яде от този хляб и Словото в него не може да се прояви. Яденето като външен процес на Словото и разбирането като вътрешен процес вървят паралелно. Ако човек не се храни правилно и ако не разбира нещата правилно, Словото не може да работи в него. Тогава идват лошите последствия на живота. Всички болести, нещастия, противоречия – всичко се дължи на обстоятелството, че човек не се е хранил добре и не е разбрал добре. Не е въпросът човек да се храни по правилата на съвременната наука, нито с елементите, които тя препоръчва. Аз не говоря за хляба като материален обект. Не говоря за хляба, съставен от няколко елемента. Аз говоря за хляба като духовна проява на живота. Свещеният хляб, който всички познават, съдържа в себе си главно духовен елемент, на който всички останали химически елементи са помощни сили, за да се прояви Словото, носител на живота. Всичко, което съвременната наука твърди, всичко е вярно. Но тя представя само външната страна на въпроса. Хлябът подразбира велика идея, без която човешкият живот не може да се прояви. Искате ли да проявите този живот? Вярвайте не в онзи хляб, който днес е пресен, утре се втвърдява, нито в хляба, който оплесенясва, но в живия хляб, който всички хора ядат. Който яде от живия хляб, той изпитва вътрешно спокойствие. Той изпитва прииждане на сили, на енергия и благодари на природата, че му е дала възможност да живее. Този е първият член. Казвам, вероюто на човечеството обаче включва главно 4 члена. Те са следните. Вярвам в единния свещен хляб, от който всички хора ядат. Вярвам в единната свещена вода, от която всички хора пият. Вярвам в единния свещен въздух, от който всички хора дишат. Вярвам в единната свещена светлина, която всички хора възприемат. Тези са четирите члена на новото верую. Всяко друго верую проистича от него. Защо? Защото то включва в себе си четирите необходими елементи за живота. Всички ядат свещения хляб, всички пият свещената вода, всички дишат свещения въздух, всички живеят в свещената светлина и я възприемат. В който свят да влезете, дали в рая или в ада, всички се нуждаят от тези четири елемента. Една разлика има и то е в начина, по който използват тия елементи жителите на небето и жителите на ада. Първите проповядват за тях и ги използват и отвътре, и отвън. Жителите на ада ги използват и проповядват само отвън. Що се отнася до вътрешното приложение, те нищо не казват. От това гледище еретизъм не съществува. Следователно, ако наречете някого еретик, това подразбира човек, който не яде от свещения хляб, не пие от свещената вода, не диша от свещения въздух и не възприема свещената светлина. При това положение този човек е осъден на смърт. Който живее, който не умира, той не е еретик. Той използва четирите свещени елемента, носители на живота и на безсмъртието. Кой внесе идеята за тия елементи в човечеството? Христос донесе тази идея. Той я проповядваше на хората. Кога? Не само от преди 2000 години, но от памти века, защото Христос винаги е съществувал и по разни начини е работил за човечеството. Слънцето всякога е светило и свети, но някога го виждаме, някога не го виждаме. Това е временно положение, временна обстановка, която зависи и било от положението на Земята, било от самите нас. Слънцето винаги свети за онези, чието съзнание е всякога будно. Сегашните условия на живота отклоняват хората от правия път, като им пречат да разберат развоя на целокупния живот. Като малките деца и съвременните хора се тревожат и смущават от неща, за които даже въпрос не трябва да правят. За какво се тревожат децата? Детето изобщо е нетърпеливо. Щом поиска от майка си хляб и чуе, че хляба не е готов, то започва да плаче. Майка му говори, обещава го, че след един или половин час хляба ще се опече, но то не иска да слуша, продължава да плаче. Щом майката донесе хляба и го начупи, детето се усмихва, престава да плаче и започва да яде. И тъй. Същественото за живота е храната. Защо? Защото Словото идва чрез храната. Щом дойде Словото, ние влизаме вече в света, който Бог е създал. Само по този начин ще разберем стиха, в който Христос е казал: «Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога». Вие сте чели блаженствата и много пъти още ще ги четете, но те ще останат за вас изречения само до тогава, докато дойдете до едно вътрешно разбиране. Както и да обяснявате на човека нещо, той няма да го разбере, докато не го опита. Как ще обясните на човека какво е сладчината и какво е горчевината, ако той не ги е опитал? Как ще обясните на хората стиха: «Чистите по сърце ще видят Бога»? Как ще им обясните това, ако те не са го опитали? Както и да им обяснявате, те не могат да разберат с този стих, ако сами не видят Бога. Само като го видят, тогава ще разберат смисъла на този стих. И онзи, който говори върху този стих, трябва да има същата опитност. Когато един художник живее далеч от природата и я рисува по въображение, неговите картини имат съвсем друго значение. Това са две различни неща. Често хората искат да си представят какво нещо е добрия човек. Каква идея ще имат те за добрия човек? Според мене, три неща отличават човека от другите живи същества. Главата, ръцете и краката. Това са външните черти на видимия човек. Що се отнася до останалите черти на човека, те са второстепенни. Значи главата е същината на човека. Важна част от нея е лицето със своите удове по него. Лицето пък е свързано с мозъка. Колкото по-добре е разработен мозъкът, толкова и лицето на човека е по-красиво, по-изразително. Краката на човека са израз на доброто. Значи доброто, добродетелта в човека е създала краката. Когато змията за пръв път е излъгала, тя вече се усъкатила, изгубила е краката си. В това отношение краката са символ на доброто. Ако хората изгубят добротата си, те ще се усъкатят, ще станат инвалиди. Такъв е великият закон на живота. Следователно, когато човек изгуби или занемари една своя добродетел, едновременно с нея той изгубва или занемарява онзи ум, който е в услуга на тази добродетел. И когато изпадне в областта на греха, човек постепенно започва да атрофира. Краката и ръцете му атрофират, докато съвършено изчезна. Ако хвърлите дърво в огъня, то първо се запалва, после започва да гори, докато съвършено изчезне. Превърне се в дим и пепел. Такова нещо е и грехът. Огън е грехът, но огън, който изгаря, а не огън, който пречиства. Грехът и злото в света разрушават, а доброто твори и съгражда. Доброто е първия плод в живота. С това добро, т.е. с краката, ние ходим, стъпваме по лицето на земята. Чрез и с него ние възприемаме от земята у нас и енергия, която е необходима за поддържане живота на тялото. Кой не е опитвал унази голяма радост, когато след няколко дневно пътуване по море или океан стъпи на твърдата земя? Голяма е и радостта на детето, когато за първи път стъпва на краката си. И възрастният, и детето се радват, че имат под краката си солидна основа. И тъй. Краката на човека изразяват доброто. Да стъпиш на краката си, това значи да стъпиш на твърдата почва, на истинското верю, на дълбоките разбирания, на вътрешната самоувереност. Да стъпиш на краката си, това значи да си вън от всякакви заблуждения, вън от всякакво неверие, вън от всякакво малодушие и зло. Който живее в божествената любов, той стъпва с краката си на земята и усеща, че се намира на свещена почва. Коя е свещената почва? Свещената земя. Тя е онази земя, на която житото се ражда. От нея именно житото черпи необходимите за него елементи, които тя е събрала от векове. Съвременните хора живеят по два съвършенно противоположни един на друг начина, вследствие на което имат два различни резултата. Единият начин се заключава в многото говорене, а в малкото работа. Другият е обратен. Повече работа, по-малко говорене. Първият начин нищо не допринася. За пример, казват някому. Ти трябва да учиш, трябва да разбираш, ти трябва да бъдеш умен. Резултатите на този начин са подобни на тия, които имали четиримата синове, наследници на богат баща. Те получили от баща си в наследство ниви и лузя, но по цели дни седели на столовете си, яли и пили и казвали: нивите трябва да се разорат, лузята трябва да се прекопаят, градините трябва да се полеят. Но самите те нищо не работели, а оставили на слугите те да свършат тази работа. По едно време съвършенно обеднели, оголели толкова много, че започнали да се запитват: коя е причината, че изгубихме всичко? Защо баща ни не ни каза тайната, какво да правим и как да работим? Казвам: не трябва само да се говори какво да се прави, но трябва да се работи. То е все едно да седите на стола и да си казвате: аз трябва да бъда добър. По този начин ти ще оголееш, но добър няма да станеш. Ти ще станеш добър, когато дадеш възможност на доброто в тебе да се прояви. Доброто е вътре в човека, отвън то не може да се прояви. Силата на посятото жито няма да дойде отвън, но отвътре. Отвън ще му дадат само условия за растене, а силата за това растене се крие вътре в него. Следователно, когато нямате успех в живота си, ще знаете, че живеете по първия начин. Искате ли да имате успех, започнете да живеете по втория начин, който се заключава в работа. Щом кажете, че трябва да направите нещо, веднага пристъпете към реализирането на това нещо. Сега, като говоря за желателни и за нежелателни неща, намирам, че и в тях се явява ред противоречия. За пример, някой казва: аз имам желание да постигна нещо, за което полагам големи усилия. Няма какво да правиш усилие. Когато отиваш да работиш или да учиш, там усилия не са нужни. Само болният и сакатият правят усилия. Здравият не прави усилие. Да учи и да работи и да бъде добър, това са естествени положения за човек. Усилие е нужно само тогава, когато човек преодолява някакъв свой недък. Във всички други случаи на живота усилието е изключен. Не прави усилие, но кажи: аз живея, аз любя. Не оставай в ума си никаква двузначна мисъл. За пример казвате: аз трябва да бъда добър. Значи и досега вие не сте били добър човек, та от сега нататък ще бъдете добър. Тази мисъл е двузначна и тя спъва човека. Казвате още: ако в този живот не успея да постигна своите желания, тогава ще остане за друг живот. Не разделяйте живота. Сегашният и бъдещия живот е един и същ. Животът не се дели. Следователно, не отлагайте нещата за бъдещето. Откъде знаете какви условия ще имате в бъдеще? Ако не можете да използвате сегашните условия, които ви се дават, как ще използвате бъдещите? Ако не можете да научите урока, който учителят днес ви е преподал, как ще научите утрешния? Да отлагате нещата за бъдещето, това е една от опасните страни на теорията за прераждането. Аз не съм против тази теория, но казвам: всеки живот има своя определена програма, която трябва да се изпълни. Всеки трябва да използва и да реши задачите на сегашния си живот и за бъдещето да не мисли. Мнозина се спъват от мисълта, че са стари и че нищо вече не могат да направят. Колко сте годишни? Ония, които мислят, че са стари, едва са на 40-45 години. Питам, коя е мярката, с която определяте кой е стар и кой е млад човек? Ако под думата стар човек разбирате инвалид, това е друг въпрос. Но ако под стар разбирате умен човек с опитности, тогава вие сте на прав път. Щом сте станали по-умни, няма защо да се спъвате. Можете да вървите напред. Ако пък сте инвалиди, трябва да знаете причината защо сте станали такива. Ако кажете, че Господ ви е създал инвалиди, вие не говорите истината. Опасно е да мисли човек, че е инвалид, защото ще очаква на хората те да го гледат, да се грижат за него. Това е все едно бедният баща да очаква от децата си, като пораснат, да го гледат. Ако пък няма деца, ще очаква от някой богат чичо да му остави наследство. Да, богатия чичо може да дойде, но може и да не дойде. Тогава пък ще очаква на някой лотариен билет, дано оттам спечели нещо. И това рядко се случва. Я спечели, я не спечели. Може цял живот да вземете участие в лотарията и пак нищо да не спечелите. Ето как стои въпрос. Ако е за лотариен билет, вие имате вече такъв, носите го още с слизането си на земята. Кой е този лотариен билет? Живота. Този лотариен билет е пълен с възможности за постигане на вашите идеали. Какво повече ви трябва? Този лотариен билет има ред правила и закони, които трябва да съблюдавате. Ако навреме ядете живия хляб, лотарийният ви билет винаги ще печели. Здравият човек спазва правилата и законите на лотарийния билет, но болният не може. Кого повече обичате, болния или здравия? Кой е болен и кой е здрав човек? Има здрави хора, които всъщност са болни. Има болни хора, които всъщност са здрави. Някога можете да обичате и болните хора. Щом ги обичате, те са здрави болни. В този смисъл, здравият всякога може да бъде обичан, но болният не може всякога да бъде обичан. Здравият човек е доволен, но кога? Само след като се наяде. Докато още не е ял хляб, той не е доволен. Той е доволен от знанието, което има, но не и от своето невежество. Обаче знанието идва от Словото. При това само здравият има знание и може да знае нещо. Здрав човек в пълния смисъл на думата е онзи, който вярва и на когото вярата е придобита от опитности в трите свята – светът на тялото, на душата и на духа. Човешкото тяло представлява външния, физическия свят, свят на външната природа. Светът на душата представлява невидимия, духовния свят. Светът на духа представлява божествения свят. Сега аз няма да обяснявам какво представляват тия светове. Вие сами трябва да мислите, да си съставите някакво понятие за тях. Един ден, когато отидете в тези светове, много неща ще научите. И каквото научите, това ще ви остане. Това, което видите там, мъчно се поддава на описание. Как можете, например, да опишете ангелския свят? Някой питат, има ли на онзи свят ден и нощ, както на земята? На онзи свят няма нощ, както на земята. Там има само ден. На земята обаче има ден и нощ, понеже тя се осветява от слънцето. Денят и нощта показват, че хората на земята живеят извън реалността, при особена обстановка. Когато съзнанието на човека се помрачава, за него настава нощ. Когато съзнанието на човека се прояснява и разбиранията му се изправят, за него настава ден. Казвате, какъв ли ще бъде животът ни в другия свят? Ако съзнанието ви и там не се помрачи, ден ще бъде. Съзнанието на човека може да се помрачи от много причини. Някога най-малката причина е в състояние да помрачи съзнанието му. За пример, вие сте в добро разположение на духа, но дойде някой ваш приятел и ви ботне с една игла. Моментално изгубвате разположението си и започвате да се занимавате с болката, която са ви причинили. Ако една струна от цигулката на някой виден цигулар се скъса, той губи вече четвърт от своята сигурност. Ако и втората струна се скъса, той губи две четвърти от сигурността си. Ако и третата струна се скъса, той губи три четвърти от сигурността си. Обаче, що му стане с една струна? Той вече престава да свири. Никой цигулар не може да свири на една струна. Какъв цигулар ще бъде онзи, който може да свири само на една струна? От тук аз правя следното сравнение. Какъв човек ще бъде онзи, на когото духът, душата и тялото не работят? Това е цигулар с една струна на цигулката. Какъв човек ще бъде онзи, на когото умът не мисли, сърцето не чувства и волята не действа? Човекът се състои в това да вярва в Божия дух. Да вярва в този дух, от който е произлязал, и да работи в съгласие с него. Да вярва в душата си, която всеки момент чувства. И най-после да вярва в тялото си, чрез което е в общение по ум, сърце и воля със своите ближни. Умът, сърцето и волята са прояви на тялото. Човек не може да вярва в това, което не вижда. Той вярва само в това, което вижда около себе си и което чувства вътре в себе си. Като вярва във всичко вън от себе си и вътре в себе си, човек ще се домогне до ред външни и вътрешни методи за работа. Без това, верую, вие нищо не можете да постигнете. Цялото човечество ще дойде до новото, верую, чрез свещения хляб, който яде. Свещеният хляб ще доведе човечеството до Словото. Словото пък ще го доведе до истинския живот. Казано е в писанието. Всичко чрез Словото стана. Щом придобият живота, заедно с Словото, хората ще придобият свещената вода, свещения въздух и свещената светлина. Сега ще приведа една легенда за произхода на човешките сълзи. За пръв път сълзите се явили в света след изпъждането на Адам и Ева от рая. До това време Адам не е знаел какво нещо са сълзите. Първата жена, която е плакала, била Ева. Красива била Ева. Като излязла от рая, тя осъзнала грешката си и дълбоко се разкаяла. Тогава Господ й дал една книга и казал: първата заповед, която ви дадох, беше да не ядете от забраненото дърво. Дървото запознаване доброто и злото, но вие ядохте, пристъпихте моята заповед. Сега ви давам тази книга да четете от нея и да се учите. Щом престанете да четете, веднага ще затворите книгата и внимателно ще я приберете. Ако я оставите отворена, ще ви се случи много по-голямо нещастие от това, което сега ви сполетя. Нали искахте да придобиете знание? Ето ви сега тази свещена книга. Четете я и я изучавайте. Като взели книгата от Бога, и двамата останали с мисълта, че носят една книга от рая, от която зависи и спасението им. Един ден Ева чела от тази книга, но се увлякла в нещо и я забравила отворена. В това време дяволът дошъл, поставил един черен дис върху отворената книга и си отишъл. Като се върнала, Ева отишла да вземе книгата да чете, но останала страшно изненадана, като отворила книгата и видяла, че не може да чете. Някакъв черен лист покривал листата, следствие на което не можело да се чете. Тогава тя си казала: и този път не изпълнихме Божията заповед. Ева съзнала грешката си, разкаяла се и започнала да плаче и да се моли. Дълго време плакала и се молила, докато най-сетне видяла, че черният лист се стопил, книгата се открила и тя свободно почнала да чете. Така се явили първите сълзи на света. Казвам, дълго време трябва човек да плаче и да се моли върху свещената книга, за да се махне черния лист от нея и тя да се открие. Щом се открие, тази книга непременно трябва да се чете. Тя е свещената книга на живота. Питате: защо трябва да плаче човек? Тъмно е пред очите му. Той трябва да плаче, докато му просветне, докато се открие пред него свещената книга на живота и той започне да чете. Никога не оставяйте вашата свещена книга на живота отворена. Що ми оставите отворена, дяволът ще дойде, ще сложи върху нея един черен лист и ще си замине. Щом прочетете нещо от тази книга, веднага я затворете. Като ви потрябва, пак я отворете. Освен вие, никой не давайте да я отваря. Тази свещена книга всеки сам трябва да отваря и затваря. Докато четете, книгата може да бъде отворена. Но щом престанете да четете, веднага затворете книгата. Всеки сам ще отваря своята книга със свещено уважение и почитание. Ще отвори книгата си, ще прочете нещо от нея, ще помисли малко, ще я затвори внимателно и ще отиде на работа. Като се върне от работа, пак ще отвори книгата, ще прочете нещо, ще помисли, ще я затвори и ще си почине. Четенето на свещената книга представлява великата връзка, която душата непрекъснато трябва да поддържа. Каква връзка трябва да поддържа душата? Вътрешна връзка, вътрешно общение. С кого? Ако кажа, че с Бога, за мнозина тази дума няма да бъде ясна. Какво е Бог за душата на човека? Вие можете да си представите само когато имате приятел, когато много обичате. Като видите вашия приятел, цялото ви същество се преобразява. Мило и приятно ви е, че сте го видели. Всичко, което осмисля нещата, се дължи на Божието присъствие. Където Бог присъства, там и животът се явява. Където Бог отсъства, там смъртта присъства. Където Бог присъства, там светлината се явява. Където светлината обитава, там и хлябът се ражда, и водата изобилно извира, и въздухът всичко навред обхваща. Където Бог отсъства, всичко постепенно намалява и изчезва. Следователно, страданията в света показват отсъствието на Божията любов между хората. Когато Божията любов е между хората, тогава идват радостта и веселието. Значи, щом сте скръбни, това показва, че любовта отсъства. Това не подразбира, че любовта не ви обича, но между нея и вас има някакво препятствие, някакъв четен лист, който пречи да се прояви тя. Какво трябва да се направи, за да дойде любовта? Дълго време трябва да проливате сълзи върху черния лист, докато той се стопи. Значи водата трябва да дойде в помощ на човека, да ускори идването на любовта. Водата утолява жаждата на човека, тя го спасява от смъртта. Значи хлябът носи доброто, водата носи живота, въздухът носи силата, а светлината – знанието. Това са четири важни положения, които всеки трябва да знае. Ако човек не е добър, ако няма живот в себе си, ако няма сила и ако няма знание, тези четири елемента отсъстват от него. Силата в човека се влива чрез свещения въздух, който той диша. Като знаят това от своите посветени, индусите са създали цяла наука за дишането. Тази наука има ред методи и правила с цел да се възстанови силата на човешкия организъм. Когато някой е неразположен духом, когато е болен или животът му се обезсмислил, нека пие вода. Това всеки е опитал в живота си. Когато пътник минава през някоя планина и усети, че краката му се подкосяват и силите му го напускат, той спира пред един извор, пие малко вода и усеща, че силите му се възвръщат. Ето защо казвам. Вярвайте в свещения хляб, в свещената вода, в свещения въздух и в свещената светлина, чрез които Словото се проявява. Като вярвате в свещения хляб, ще молите Бога да го възприемете, а с Него заедно и Словото Божие. Вие виждате какво внимание обръща Христос на хляба като символ на Словото, че след като го преломи и нахрани с него няколко хиляден народ, каза да съберат всички трошици на едно място, да не се разпръснат навън. Щом разберете смисъла и значението на хляба като символ на Словото, вие ще бъдете в сила да създадете помежду си свещени отношения, свещена обхода. Бих желал да се създаде помежду ви тази свещена обхода, да я разбирате и да я цените. Нека тази обхода се отнася не само към хората, но и към всички живи същества, заради любовта ви към Бога. Виждате, едно малко насекомо се движи. Спрете се за малко пред него. Помислете за неговия живот. Извадете някоя поука за себе си. Виждате една муха или пчела. Спрете се пред тях и помислете за онзи, който ги е създал и когото вие обичате. Виждате един червей, не се смейте чела си, но вникнете в мъчнотиите на неговия живот. Червеят е символ на смирение. Ако червеят не работеше и свещения хляб не би излясал. Велика работа върши малкият червей, презрян от мнозина. Какъв урач е този червей? Хиляди добрини е извършил той, от които ти и безброй още такива като тебе се ползвате. Новото учение изисква хора с нови възгледи. Днес младите гледат с пренебрежение на старите. Старите пък гледат с пренебрежение на младите. Младият казва за стария: този човек е устарял вече, той е изпял своята песен. Старият казва за младия: този младеж е още зелен, неозрял плод е той. Кой ще го чака да зрее? Ако младият мисли за стария така, той е болен човек. Ако старият мисли за младия така, той е на смъртно легло вече. Утре ще умре, ще го погребат и на гроба му ще пишат: тук почива еди кой си философ, учен човек. Ако стари и млади продължават да мислят така, ще излезе според тях, че Христос и досега още лежи в гроба. Всъщност, Христос и 3 дни даже не е прекарал в гроба. На третия ден вече той възкръсна. Съвременните хора още държат своя Христос в гроба. Време е вече да махнат плочата от гроба на Христос и той да възкръсне. И след всичко това хората очакват да дойде Христос на земята. Докато Христос не възкръсне в вас, отвън той по никой начин няма да дойде. Когато Мария отишла при гроба на Христос и видяла, че го няма там, започнала да плаче. Запитали я: жено, защо плачеш? Казва им: защото взели Господа моего и не зная де са го положили. И това като рече, обърна се назад и вижда Исус, че стои и не знаеше, че е Исус. Казва и Исус: Марио. Тя се обърна и рече му: учителю. Казвам: колко пъти до сега и вие сте срещали Христос, но въпреки това още продължавате да питате: не видяхте ли кой е взел тялото на Христос? Сега и аз ви говоря с цел да не се заблуждавате от външните неща, но да се държите за вътрешното прояснение, каквото има Мария. Когато дойде това прояснение в нея, тя позна Христос. Без това вътрешно прояснение, външните неща по никой начин не могат да бъдат разбрани. Такъв пример има в Евангелието. Когато Христос запита някой от учениците си, за кого мислят, че... Някои му отговориха, че едни считат да е някой от старите пророци, други за пророк Илия. Обаче Петър отговори: Ти си Христос, син на Бога живаго. Христос му отговори: Това плът и кръв не са ти го открили, но Отец мой, който живее на небето. Ето защо човек трябва да изучава онази истина, която Бог му открива. Ако дойде някой самозванец и се нарече Христос, трябва ли веднага да му повярвате? За да проверите дали наистина е Христос, заведете го при някой болен и го накарайте да сложи ръцете си върху главата на болния. Ако при поставяне ръцете на този човек върху главата на болния, последният не оздравее, какъв Христос е той? Трябва ли да се вярва на такъв самозванец, който не дава никакво знание и не хвърля никаква светлина в умовете на хората? Казано и в Евангелието. И като излязоха на земята, гледат жарава разположена и риба сложена на нея и хляб. И казва им Исус: Донесете от рибите, които уловихте сега. Това значи да бъдете при Христос или да дойде Христос във вашия дом. Когато Христос дойде в дома ви, вие ще имате всичко в изобилие. Лишени ли сте от нещо? Не сте ли напълно задоволени? Христос не е между вас. Такива трябва да бъдат разбиранията за Христос на онези, които искат да следват Неговия път. Сега мнозина питат, кога ще се свърши светът? Свършването на света е философски въпрос. Кога ще дойде Христос? И това е философски въпрос. Когато запитаха Христос за свършването на света, той му отговори: Това Отец ми знае. Не ви е дадено да знаете времената и годините, които Отец ми е положил. И аз казвам: Има знание, което сега не е потребно на хората. То е толкова непотребно, колкото са непотребни булчинските дрехи на 5-годишно момиченце. Всички венци, цветя, нанизи, които булката употребява, за малкото момиченце не са нужни. И на вас казвам: Не слагайте никакви цветя, никакви украшения на вашите детски дрехи, които Бог ви е дал. Не заменяйте вашата детска дрешка с тази на младоженците. Често съм срещал малки момиченца, които слагат на главите си цветя, кичат се като моми. Преди години имах случай да изпитам едно малко момиченце, да видя каква разумност се крие в него. Давам му една хубава роза, но то отказа да я вземе под предлог, че не е мома. Не е дошла до това положение да носи цветя и да се кичи с тях. Тази беше външната страна на отказа, а вътрешно той искаше да каже, че не носи откъснати цветя. Понеже не мога да дам живот на тия цветя, аз не мога да ги късам, нито да се кича с тях. Който е откъснал тази роза, той да носи последствията от това престъпление – Този ден аз бях получил розата и мислех на кого да я дам. Както виждате, тя послужи за предметно учение. И тъй. Когато кажете някому една горчива дума, това не е ли равносилно, че давате на този човек една откъсната роза? Не късайте цветята и на никого не ги давайте. Пазете следното правило. Приближавайте се към всички хора с дълбоко съзнание, че първоначално Бог ги е създал добри. Ако намирате, че някои хора не са добри, това значи, че в последствие е станала някаква грешка от самите тях, поради което са загубили своята доброта. Така трябва да мислите за себе си, така трябва да мислите и за хората. И ако вие имате някакъв дефект, то се дължи на други някакви причини. От вас зависи да отстраните този дефект. Обаче вие непрекъснато трябва да държите в ума си мисълта, че Бог е сложил във вас доброто за основа на вашия живот. Той ви е пратил на земята като в училище да учите. И вие трябва да учите добре. Единственото нещо, което радва Бога е когато учите добре. И аз се радвам, като виждам, че учите с любов и разположение. Когато видя някой човек пред изкушението, казвам: опасно е човек да се отклони от пътя, който му е предначертан. Ще приведа един пример от Стария Завет за лошите последствия на отклонението от правия път. Бог изпратил един от младите пророци при израилския цар Яровоам да му предаде неговото слово. Той казал на пророка: не яш хляб и не пий вода и не се връщай през пътя, по който си дошъл. Настигнал го по пътя един стар пророк и му казал: ела с мене в къщата ми и таяш хляб. Не мога да се върна с тебе, нито ще ям хляб, нито ще пия вода, нито ще се върна през пътя, по който съм дошъл. Така ми се говори чрез Словото Господне. И аз съм пророк, както и ти, и ангел ми говори чрез Словото Господне и рече: върни го с тебе в къщата си, за да яде хляб и да пие вода. Стария пророк излъгал. И върнал се младия пророк от пътя си, влязъл в къщата му да яде хляб и да пие вода. И като седнал на трапезата, старият пророк му казал: понеже не послуша гласа Господен и не опази заповедта му, тялото ти няма да влезе в гроба на отците ти. И тръгнал младия пророк да си отива, но срещнал го лъв на пътя и го разкъса. Стария пророк намерил тялото му на пътя и го занесъл в града, за да го оплаче и погребе. Питам: защо е трябвало стария пророк да излъже младия, да го постави на такова изкушение, за което лъв да го разкъса? И защо е трябвало след това да го оплаква? Правилно беше стария пророк да посъветва младия да не се отбива от пътя си. Има една вътрешна причина, заради която е трябвало стария пророк да постави на изкушение младия, за да изпита неговата стабилност. От този изпит се видя, че младия пророк не бил стабилен, не бил с устойчив характер. Често хората разбират нещата като младия пророк, вследствие на което правят грешки, които костват живота им. Младият пророк трябваше да каже на стария: аз ще вървя по пътя, по който съм тръгнал, няма да спирам никъде, нито ще се отклонявам наляво или надясно. Същото се отнася и за вас. Спрете ли някъде, ще се спънете в развитието си. За пример, вие уповавате на нещо, вървите в един път, но идва някой и ви казва: пътя, по който вървите, не е прав. Трябва ли да вярвате? Вие трябва да кажете: понеже ям свещения хляб, аз вървя в правия път и никакво съмнение нямам в това. Следователно, човек не може да върви в пътя на истината, ако не яде от свещения хляб, ако не пие свещената вода, ако не диша свещения въздух и не възприема свещената светлина. И когато Христос казва: аз съм пътят, истината и животът, той разбира именно тия четири елемента: да се храниш със свещения хляб, без да се колебаеш дали си в пътя или не. Като приемаш всеки ден свещения хляб, т.е. тялото Христово, трябва да знаеш, че си в пътя. Като пиеш свещената вода, като дишаш свещения въздух, като приемаш свещената светлина на изгряващото слънце, ти трябва да благодариш всеки момент, че си в правия път. Това е първото положение, което човек изпитва на физическия свят. Второто положение е по-високо. То прониква всички светове. Сега ще размишлявате върху тези четири елемента като символи, да видите на какво в живота отговаря всеки един от тях. След това ще влезете в другата реалност на живота, която ще ви донесе онова, което търсите. Вие искате да бъдете щастливи, здрави, богати и т.н. Обаче не е необходимо да придобие човек всичко, каквото желае. Защо? Защото не всичко е съществено. В този смисъл има неща желателни и съществени, които се отнасят за момент. Има нежелателни и несъществени, които търпят отлагане. Аз желая да придобиете онова, което е съществено за вас. Например, съществени неща за вас са любовта и истината. Каквото и да се говори за любовта, тя е една. Любовта носи живот, мъдростта носи знание и светлина, истината носи свобода. Казвате: ние искаме да знаем истината. Истината не може да се говори на земята. Тук се изнасят само факти из живота, но не и самата действителност, т.е. не самата истина. За пример казвам: действителността има две страни – светла и тъмна, сладка и горчива. Това са факти, които се отнасят до действителността, но не представляват още самата действителност. Казвате на някого: ти не си умен човек. Това е факт само, но не и действителност. Истината може да се каже само на заробения, като развършиш оковите му. Истината може да се каже само на гладния, като го нахраниш. Истината може да се каже на жадния, като го напоиш. Може да се каже на задушаващия се, като го изнесеш на чист въздух, на заблудение в тъмна нощ, като му осветиш пътя. Значи, истината показва пътя, по който трябва да вървите. Тя освобождава от ограничителните условия. Всички хора очакват, като отидат на онзи свят, да ги посрещнат с музика, с песни, с венци. Едно е вярно. Всички ще заминете за онзи свят, но как ще ви посрещнат там, това е друг въпрос. Как ще се явите пред лицето на вашия баща? Какъв отчет ще дадете? Казвате, значи страдания ни очакват на онзи свят. Какво нещо е истинското страдание и какво е истинската радост, малцина са опитали. Представете си един млад, изнерадостен човек, пълен живот, с енергия, когато осъждат на смърт с отрясване на главата. Хващат го, връзват ръцете му и краката му, слагат го в затвор, а утре пристъпват към реализиране на присъдата. Какво е положението на този млад човек, който днес седи с глава на раменете и знае, че утре тази глава ще бъде отрязана и ще се търколи пред краката му? Какво по-голямо страдание от това? Това е положението на грешника, който съзнава греховете си, а трябва да се яви пред Господа. Представете си сега обратното положение. Този млад човек се е молил, плакал е, но никой не е обърнал внимание на молбата му и го обезглавяват. Но идва Спасителят на света, който обича младия човек, взема главата му от земята и я слага на мястото й, като му казва: бъди свободен сега и повече не греши. Следвай закона на любовта. Какво ще изпита този човек? Не бивала радост. Когато някой пита какво нещо е страданието, казвам: истинското страдание се състои в това да видите как главата ви пада от раменете, от ножа на вашия брат, при силното ви желание да живеете, да се радвате на Божия свят. А какво нещо е радостта? Истинската радост се състои в това да видите, че главата ви е поставена на мястото си. Какво нещо е страданието? Лишаване от любовта, т.е. снемането на главата ви. Какво нещо е радостта? Идването на любовта, т.е. поставяне на главата на своето място. Така трябва да се разбира животът с неговите различни прояви. Всяко друго разбиране не е в сила да внесе новата светлина в живота. Главата на човека трябва да стои на своето място. Праведният се отличава по това, че никаква сила в света не е в състояние да снеме главата му от раменете му. Никакво оръжие в света не може да отнеме главата на праведния. Когато главата на човека може да падне от раменете му, това показва, че той е изложен на някаква вътрешна опасност. В прочетената глава от Матей се говори за блаженствата. Те са методи и начини за създаване на вътрешна връзка с Бога, с любовта. Щом направите тази връзка, ангел Господен ще похлопа на сърцата ви, ще ви заведе в духовния, божествения свят, където ви очакват звенци с музика, с песни. Ако не сте готови и откажете да вървите с него, той ще замахне с меча си и главата ви ще отхвъркне на страна. Аз изнасям това положение не защото съдбата ви ще бъде такава, но да имате представа какво значи страдание, какво значи тъмнина и мрак. Всеки човек не е осъден на обезглавяване, но всеки трябва да влиза в положението на този, който ще мине през подобно страдание. Вие говорите с този човек, но знаете, че след един ден той ще изгуби своето съдържание, ще отиде главата му. Виждате мускулите му, ръцете и краката му, но човекът не е там. Къде е истинският човек? Някой ще каже, че човек се намира в душата си, други в духа си и тъй нататък. Сега ние очакваме повдигане на човешката душа, освобождаването на човешкия дух и възкресяването на човешкото тяло. Значи физическият човек трябва да възкръсне. На физическия свят възкресението представлява новия живот на човека. В духовния свят възкресението подразбира идването на любовта на земята. В божествения свят възкресението означава слизането на духа на земята. Следователно, едновременно човек трябва да възкръсне и в трите свята, да възкръсне тялото му, да възкръсне душата му, да възкръсне и духа му. Това е истинското възкресение. Когато човек умира и отново се ражда, това възкресение става само на физическия свят. То се нарича прераждане. Възкресението в духовния свят подразбира влизане на човека в свят без никакви противоречия. Възкресението в божествения свят подразбира придобиване на вечния живот. Съвременните хора живеят в свят, в който от сутрин до вечер се хранят с муклясал хляб, от сутрин до вечер пият мътна вода, от сутрин до вечер дишат нечист въздух. От сутрин до вечер ходят в трескавата мъждалеева светлина, в която постоянно се спъват. Това са вътрешните състояния на човека. Не е достатъчно само да кажете, че Господ е добър и да се успокоите. Да чакате да се прояви тази доброта. Това е стара философия, която трябва да оставите на страна. Въпросът е за новия живот, който изисква вяра в свещения хляб, като основа на живота, от който Словото излиза. Вярвайте, че Бог първоначално още е вложил в човека ред дарби и способности, които той трябва да развива. Как? Като работи правилно, като обича безкористно. И тогава той ще се яви пред Божието лице, като пред своя добър баща и ще му покаже всичките си разработени таланти. Който е работил на земята, той ще се яви при баща си като добър син, а който не е работил, той ще се яви като блудния син, за когото Христос говори в една от своите притчи. Блудният син се върнал при баща си разкаян и смирен, за което баща му заклал най-угоеното теле и му е дал угощение. На добрия син той казал: «Сине, ти не трябва да се сърдиш. Твоя брат беше умрял, а сега възкръсна. Всичко, каквото имаме, е твое. Ти не разбираш още дълбокия смисъл на живота, затова се сърдиш. Радвай се, брат ти си дойде». Като наблюдавам отношенията на хората помежду им, те приличат на отношенията на тия двама братя. Щом видят, че в някое общество влезе нов човек и го приемат с известно уважение, всички се нахвърлят върху него и казват: «Този едва дойде и му оказва такива почести, че ние вече 15-20 години никой не иска да ни знае. Този едва дойде и му оказва толкова почести. А ние вече 15-20 години и никой не иска да ни знае. Казвам. Блудният син се върна при баща си нито за почести, нито за угощение. Той каза на баща си: аз не съм достоен за твоята любов. Моля те да ме приемеш в твоя дом като един от слугите си. За да се даде на човек такова угощение, каквото бащата даде на блудния син, той трябва да има широк ум, широко сърце, широка душа, широк дух, широки разбирания. Това се отнася за всички, които имат пробудено съзнание, които искат да обичат, които искат да учат, които искат да се приготвят за идването на Царството Божие в тях. Време е вече всички да снемат робските халати, да освободят краката си от оковите. Страшно и неприятно е да чуваш как се движат хората с букай. Неприятно е да чуваш дрънкането на техните окови. Такова е положението на съвременните хора. Срещам някой човек с букай. Свалям букаите от краката му и той тръгва свободен. На другия ден го гледам, пак с букай. Лекувам някой болен, излекувам го, но на другия ден го гледам пак болен, пак в букай. Дойде някой при мене, питаме каква храна да употребява, по колко пъти на ден да се храни. При това нищо не изпълнява, на другия ден яде пак каквото намери. Какво ще разправиш на такъв човек? Някой пита да яде ли картофи, домати? Казвам, не е лесно човек да се справи с картофите. От седените в земята картофите са приели някои вредни елементи. В житото пък, при седенето му дълго време в хамбарите, също така са се образували някои вредни елементи за човешкия организъм. Човек трябва да знае как да се освобождава от вредните елементи, които се съдържат в храните. Като ядете грозде, всяко зрънце, което ще сложите в устата си, трябва да бъде предварително добре измито с вода, да няма по него полепени никакви микроби или други нечистоти. Сегашните хора ядат набързо, не обръщат внимание дали има нещо нечисто по плодовете. Добре е, че не се страхуват от зараза, но бързото и небрежно ядене има лоши последствия за организма. Човек не трябва да яде бързо. Като вземе един гроз, нека го разгледа внимателно, да го измие добре, да яде зрънце след зрънце, да брои колко зрънца приблизително ще се съдържат в дадения гроз. Наистина, това се отнася до външната страна на храненето, но като се научи външно да яде правилно, човек ще се домогне и до неговата вътрешна страна. Сега, като четете Словото Божие, вие идвате до заключение, че човек трябва да живее правилно, за да угоди на Бога. Как може човек да угоди на Бога? Като обича. Как ще обича? Според вас, кое е правилото, по което можете да обичате един човек? Да обичате човека, това значи никога да не пристъпвате неговата свещена ограда. Как се разбира това? Никога да не ядете хляба, който той яде, никога да не пиете водата, която той пие, никога да не пожелавате къщата, в която той живее, никога да не хвърляте завидно око на дрехите, на обувките, на шапката, които той носи. Никога да не пресичате пътя, по който той върви. Никога да не вземате мястото, на което той седи. Това значи любов. Ще дойде някой да разправя, че като обичал някого, имал желание да го прегръща малко, да го притисне в обятията си. Според мен няма по-голямо нещастие от това да прегърнеш и да притиснеш човек към себе си. Защо? Това е бинтоване. Само болният се бинтова. Дойде лекарят, прегледа болния, бинтова го и си отива. В болниците също така бинтоват болните, но това не е любов. Да обичаш ближния си, значи вътре в себе си да му отдадеш всички права, които искаш и за себе си. Кои са вашите ближни? Това са разумните души, чрез които ние всеки ден сме подложени на изпит. Нашите ближни са ангелите, които се проявяват на земята чрез хората. Срещате един беден и слаб, немощен човек, чрез когото ви изпитват. Чрез него се проявява някой ангел, който иска да ви изпита, да види как ще постъпите. Христос казва: това, което направихте на бедните, на болните, на страдающите, на затворниците, все едно, че на мен го направихте. Аз бях тях. Следователно, ако не прегледате болни, бедни, страдующи, все едно, че Христос не сте прегледали. Повтарям последното изречение. Тази е външната страна на изпита. Като издържите, ще дойдете до вътрешната страна на изпита, която е по-мъчна. Като издържите и вътрешната страна на изпита, ще срещнете онзи, който ви обича и когото и вие обичате. Сега хората живеят на земята и не знаят кого обичат и кой ги обича. В притчата за самарянина ние виждаме кой е нашият ближен. Сега, като ви говоря за работа върху себе си, обръщам внимание на опасността от вътрешно самокритикуване. Самокритиката е временен метод, който нищо не допринася. Аз не препоръчам този метод. Ако вие или някой друг направи някаква грешка, не бързайте да се произнасяте върху нея, но направете един вътрешен превод. Чуете, че вълк изял една овца на някой ваш съсед. Не бързайте да се произнасяте защо и за какво вълкът направил това престъпление, но извадете от него някаква поука за себе си. Казвате, че вълкът не е направил добре. Вярно е, че вълкът е направил престъпление, но вие, които го критикувате, правите същото престъпление. Колите овцете и ги ядете. Питам, каква разлика има в престъплението, което вълкът е направил и това, което човек е направил? Ще отговорите, че на хората е позволено да колят овцете, а на вълците не е позволено да ги нападат. Друго положение. Вие критикувате някой човек, че направил една грешка, но отивате от дома си и правите същата грешка. Какво ще кажете за това? Значи, лесно е да видите грешката на другите хора, но мъчно е да видите своята. Следователно, не е въпросът в съденето. Съденето не оправя хората. Отивате в дома на някой човек, искате да ви приеме. Той ви дава малко хляб и се извинява, че няма къде да ви приеме. Няма легло, няма завивки, няма гориво. Вие не вярвате и сте готови вече да го осъдите, че не е искрен, че не иска да ви приеме. Питам. Какво да прави този човек? И той е беден. 5 пари няма в джоба си. Това положение е подобно на положението, в което се намерил един беден, за когото се говори в приказката цар и просяк. В някое царство на древността царят сериозно заболял и бил почти на смъртно легло. След като всички лекари се изредили и не могли да му помогнат, дошъл най-после в царския палат един прост човек и казал, че царят ще оздравее, ако облече ризата на някой щастлив човек. Пръснали хора по цялото царство да търсят щастлив човек. Най-после намерили един съвършенно беден човек, без подслон, гол и бос, почти всякога гладен, но весел и доволен от положението си. Той постоянно пеел и благодарил на Бога за живота, който му е дал. Веднага додържали при него царските пратеници и му казали: «Скоро дай ризата си!» «Нямам риза!» Често се говори за любовта. И в Евангелието е писано за любовта, но всеки трябва да я приложи в живота си според своето дълбоко вътрешно разбиране. При това човек не трябва да налага своето разбиране на другите хора. По отношение на любовта аз съм дошъл до следното правило. Приложи любовта в живота си според своето дълбоко вътрешно разбиране, без да вземаш в съображение какво хората мислят по този въпрос и без да налагаш своето разбиране на другите. Любовта е велик, свещен закон, чрез който Бог се проявява. Следователно, приложи любовта в живота си тъй, както Бог я проявява към теб. Не се влияй от разбиранията на хората за любовта, нито налагай своите разбирания на другите хора. Обаче не пренебрегвай проявите на другите, но се учи от тях. В това отношение едни за други трябва да бъдете образци. Щом сте образци един за друг, всеки ще бъде свободен в своите прояви. Така постъпват художниците, музикантите, поетите. Когато един музикант слуша друг някой да свири, той следи внимателно как движи лъка си, как изпълнява и от всичко хубаво в него той се учи, възприема. Когато някой художник гледа друг по-велик художник как рисува, той наблюдава внимателно как движи четката си, как слага боите и възприема хубавото. Хубавото от всички трябва да се възприема. Ако не си велик художник или музикант, никой нищо няма да възприеме от теб. Ето защо аз не съм за подражанието, но за възприемането. Онова, което е хубаво в теб, нека и другите възприемат. Онова, което е хубаво в другите, и ти трябва да го възприемеш. Аз се радвам на хубавото, на красивото. Радвам се на всеки красив лист, на всяко хубаво цвете, на всяко живо същество, на всяко дете, на всеки човек. Във всичко виждам проява на разумността и от всичко се уча. Казвам, всички трябва да се радвате на онова, което Бог е създал. Само по този начин може да се разбере вътрешния смисъл на нещата. Следователно, Всичко, каквото сте чели и разбрали от Словото Божие, трябва да възприемете и приложите, защото то отговаря на вашия ум, на вашето сърце, на вашата воля, на вашата душа и на вашия дух. Само така ще се домогнете до истината, която ще ви направи свободни. Сега желая да дойде Божието благословение върху вас, както Бог благоволи. Желая да се изпълнят всички обещания, които Бог ви е дал. И тези обещания нека послужат за повдигане на вашите души. Съборна беседа, държана от учителя на 1 септември 1933 г. в София, Изгрев.